Ja aslan. 90, dinárba kerül a koncentrátorásod, mert 88. Nem a koncentrátor, hanem a... hogy is hívják. A, aha. Melyik kell? 50. Aha, 900 dináros kell. Olyan. Hozzá? Van a gebis, meg a farmkomerces. Milyen tudott a tatamikó... Gyereled a múltkodan voltak. Akkor nem volt szója hozva, lett szója hozva? Nem emlékszek szójára. Nem tudom, valamilyen szóját mondott, hogy hozzá. 10 kiló szóját hozzá, hogy most milyen... Fel kell hívni. Én nem tudom, hogy... Hívjad fel, a kártot felveszi. Háromig dolgoznak, vagy hogy? És akkor megtudjunk, milyen takar. És visszaér 3 óráig, 1:30-kor, nem? Ilyenkor szokott visszajönni, nem? Akkor telefonáltak. Halló, szia, Tata! Milyen? Koncentrát kell. Nem koncentrál, nem szója. Van gebés, az 94 kilója, van komerszenak meg 88 a kilója. Mennyi a 90. Jó, akkor fan kommerzből hozok. Ami jó, na szer. Szerintjél a kettő. Nézd, hogy egy perced még. Utána írva, hogy egyszer, hogy hívják, hogy valami speciál, és pont oda van. Ja. Nekem, de hát én... Nem. Még 337 percetek, 377 percet van még. Annyi van még, 377 percetek van kézedben. Na vašem računu nema dovoljno kredita za ovaj poziv. Molimo dopunite vaš... Malikum. Tehát a 63-asokat bírsz hívni. Azt a telefonon más nem bírsz. Hát 30 dinár van rajta, nem mindegy. 30 dinár van rajta. Ugye nem megy a perc, akkor te nem bírsz senkit sem majd. Na megy. Akkor veszem az olcsót, azt mondom. Megyem. Akkor adjál 880. 895 adja, mert 885-50 para. Na jó, vagy. Adjál 880-at, oda rakom két dinárt. Úgyhogy elég. Adjál 800 dinárt, 880-at. Jó, 900-at, akkor visszadok 20 dinárt. 120-at vissza. No, sa. Azt hiszem, hogy 140, de mindjárt megmondom. Igenis. 140, igen. Az negyedek se. De hát maga várja ezt az ilyen akasztót. Azt az akasztós. Jó, bocsásson meg, a legyekre. 35 dinárba kerül. Akkor 103 mennyibe kerül? Ja, 3 darab. 3x3 az 915, 105 dinárba kerül. Köszönöm. Ja, erről jó van szó, elnézést kérek, semmi én másra gondoltam, én az egérragasztóra gondoltam, úgyhogy bocsásson meg. És a három. Jó, jó, köszönöm. Viszlát. A szója lesz. Szója lesz gyerekem? Na az. Tehát egyszer 10 kilós szója. Ez így, ezzel. Bravo. Bravo. És 115. És 115. Azt hittem, hogy is rászült. De mindjárt a sikém jön a Jani, és akkor vittük, oké? Köszönöm. Zoli, jöttetek itt a számolgatás. Zoli, odmacsimo. Lászi. Mindjárt én gyerekem odadom tényleg erre a szóját, mert nem tudom, hogy merre tűzölni. Én neked odadom a szóját, és kivizetve. Jó, jó, akkor jó. Leoldjuk. Tessék, köszönjük.